सावन के इस मौसम में बरसे घटा मेरा अंग जले। सावन के इस मौसम में बरसे घटा मेरा अंग जले। दीवानी हर धड़कन दिल पे ना कोई जोर चले। दीवानी हर धड़कन दिल पे ना कोई जोर चले। जब काली घटाओं से पानी तन पे बरसे, तुझे बाहों में लेने को दीवाना मन तरसे। दीवाना मन तरसे। बरसात की ये बूंदे मेरी प्यास बढ़ाती है। अनजाने से सांसों में कोई दर्द जगाती है, कोई दर्द जगाती है। जा दूर न जा मेरे दिल में बस जा। गले लग जा। सावन के इस मौसम में बरसे घटा मेरा अंग जले। दीवानी हर धड़कन दिल पे ना कोई जोर चले। दीवानी हर धड़कन दिल पे ना कोई जोर चले। लगा मेरा तेरी इन बातों में, मुझे नींद नहीं आती ऐसी बरसातों में। ऐसी बरसातों में जो होना है साथी वो होने दे। आ बाहों में मुझको तू सोने दे। अब तो ये तमन्ना है ये वक्त कभी न ढले। सावन सावन के इस मौसम में बरसे खटा मेरा अंग जले। सावन के इस मौसम में बरसे खटा मेरा अंग ढले। दीवानी हर धड़कन दिल पे ना कोई जोर चले। दीवानी हर धड़कन दिल पे ना कोई जोर चले।